Sziasztok, Dudák! Itt vagyunk Európa buli központjában, Kölnben, illetve Bonnban. Indul a buli! Nagyon jó a buli! Ja, szétesünk! Ez a legjobb! Mulatási! Blüchen! Jó, micsoda riffek vannak benne. Nem semmi. Nem, nagyon kemény. Szerintem én ezt. Na, erre. Elég ebből ennyi, mert nem van a telefonom. Erre fogunk mulatni. Sziasztok! Némileg komolyabbra fordítva. A fáradt hangok az, hogy ma reggel 8 óráig egy autóban ültünk. És itt vagyunk Németországban. Azért nem Kölnben, mert... nagyon ravaszok voltunk. A Gamescom miatt Köln ebben az egy hétben, a Gamescom hetében annyira fel van kapva, hogy a különféle szálláshelyek, szállodák dupla pénzt kérnek gyakorlatilag, és már olyan február-március környékén elfogynak a jó helyek. Mi kiszámoltuk, hogy eddig a kis pénzünkkel Köln legszélére a külvárosba szorultunk, ami 31-2-3 kilométer a vásárközponttól autózásra. De ha átjövünk Bonnba, ami ugye a volt német főváros, és nincs messze Kölntől, az szintén 32 kilométer, ellenben itt nincsenek dupla szállodaárak, és tök jó szállásunk van. Az eddig itt talán legjobb szállásunk van. Azt leszámít, hogy 16 és 35 kilobájt per szekundum közötti a feltöltési sebesség. Igen. Ez azt jelenti, hogy majd videókat nem innen töltünk föl, meg úgy általában semmit. Hát a podcastet az kénytelen. A podcastet innen töltjük fel. Ami reggelre fog felmenni, ott most nem tudom hány óra van. 11 lassan? 11 óránk vagy a... 11 óra van. Márhogy éjszaka. Éjszaka. Szóval Gamescom. Ez lesz az első Gamescom-os podcastünk, és lesz még 4, ez rövid lesz. Egyrészt azért, mert rohadt fáradtak vagyunk, másrészt meg azért, mert egyelőre nem nagyon tudunk mit mondani. A Gamescom a nagy közönségnek csütörtökön indul, a sajtónak és kiállítóknak szerdán, illetve a sajtónak némileg kedden, mert holnap lesz egy darab konferencia, a Microsofté délután, amin részt fogunk venni. Elmegyünk a Microsoft konferenciára, megnézzük, hogy mit mond az Xbox One-ról, és szerintem kisebb részben a Windows 10 gamingről a Microsoft. Utána pedig ott maradunk úgy 2-3 órát, és Xbox One játékokkal fogunk játszani. Legalábbis úgy gondoljuk. És reméljük, hogy lesz kurivúst. Mi tavaly is volt. Mert kurivúst és sör nélkül nem igazi a Xbox. Nem indul be a Gamescom. Így van, anélkül nincs Gamescom. Egyébként már hozzátartozik a történethez, hogy tényleg a szállásunk nem csak azért jó, mert amúgy tiszta légkond is, meg valószínű fél éve építették ezt a hotelt, így a mindenféle berendezéseket elnézve, hanem azért is, mert közelben volt egy olyan szupermarket, és az olvasók szeretik ezt az ilyen kicsit insider dolgokat, nem? Hogy mit csinálunk, merre járunk, boltba voltunk, kimentünk a szupermarketbe. Meséljünk a szupermarketről. Olyan szupermarketbe voltunk, hogy így... Voltunk már német szupermarketben, de ez? Ez tényleg egy nagyon jó szupermarket volt. Választottam volt mindenből, hogy nem tudom, tehát... Igen. Én konkrétan lefagytam. Nem tudtam, hogy mit vegyek. Mindenütt kaja volt. Annyi mindenből rengeteg volt. Akartam sajtot venni. Ott ragadtam majdnem 10 percig, hogy milyen vártunk sajtot. Vártunk is rád eleget. Úgyhogy igen, rám várni is kellett. Szörnyű volt, mert nekem az járt a fejembe, hogy direkt kihaláztam a hűtőből egy hideg sört, hogy meg fog melegedni a sör. De még nem melegedett meg a sör, úgyhogy szerencséd volt. Rutinosan térek vissza én is. Na, úgyhogy én túl vagyunk egy kölsön, te valami vice, valamit ittál, valami... Ami hideg volt. Kölcs is hideg volt egyébként, hátulról kellett kivenni a hűtőből. Na mindegy. Szóval ezek a apró játékmechanikai elemek, hogy nem előről veszed ki a italos hűtős italból, vagy italos hűtőből. Mindegy, fáradtak vagyunk. Na, de várjál, egyrészt nem mutatkoztunk be, pedig kellett volna, mert most én Somosi László vagyok, Liquid. Géci Attila Mackó. Én pedig Simon Klára Siklara. És itt van még velünk a Warhawk is. Lustig Zsoltnak hívnak az utolsó információim szerint. Hárisza Lustig. De a... És ő azért nincs itt most konkrétan velünk, mert a másik szobába a Connector Podcastnek nyilatkozik, vagy azt veszi föl. És a Connector Podcastnek ezelőtt még én is beszéltem velük fél órát, úgyhogy ez egy ilyen, ott is benne vagyunk a Connector Podcastről, úgyhogy aki szokta hallgatni a Connector Podcastet, az hallgassa meg a, nem tudom mikor kerül ki, holnap után az ő legfrissebb. Ők nincsenek itt? Ők kiszor, nincsenek itt, most nincsenek itt. Jöttek. Határozottan nincsenek itt. Uh-huh. Nem szoktak, egyszer voltak ki. Úgyhogy aki a fantasztikus önmagunkat akarja hallgatni még egy kicsit, az akkor nyugodtan hallgassa meg a Connector Podcastet is. Gyakorlatilag nincs olyan hely, amit hallgatni tudsz, és nem vagyunk benne. Dehogy nem a német rádiókban, még nem szereplünk, de majd holnap esti akciónkkal. És mi várható még? Szerdán elkezdődik a sajtónap, igen, ami azt jelenti, hogy zero day, tehát gyakorlatilag csak azok a jürgenkék jönnek be, úgymond, akik a nagyon drága nulladik napra való jegyet. De ők is kásokan vannak, kásokan. Igen, a lényeg az, hogy lesz egy óránk, hogy megnézzük a Battlefrontot, elvileg a Dark Souls 3-at. Így van, tehát itt amivel tényleg így kb. Egy órád van az elején, ameddig ők, mert neked már van jegyed, amit be tudsz mutatni, nekik meg föl kell venni, tehát egy ilyen technikai előnyöd van a Jürgen sereggel szemben, ki kell választani két játékot, amit megnézünk még mielőtt, és ez a kettő, ez a jelenlegi elképzelésünk szerint a Battlefront és a Dark Souls 3. Nem tudom, lehet-e hallani. Lobogtatom a jegyemet a Gamescom-ra. Atya úristen. Idáig süllyedtünk. És ami még lényeges is, amit elfelejtettem, mert fáradt vagyok, hogy miért van itt a Klára? Nincs drag, helyette van Klára. Klára megette draget? Hát. Drag átműtette magát Klárává? Nem. Lehet, hogy drag eleve Klára volt. Klára. Végig. Én vagyok a... Sajamaja valami fordulattal. A női alter egója vagyok dragnek. Aki eddig erről nem is tudott, úgyhogy most otthon szomorkodik, hogy nincs itt, pedig itt van általam. Gamer 365 szerkesztők nem azok, amiknek látszik. Ja. Mondaná David Lynch. Klára, először vagy itt, eddig milyen? Eddig. Egy rövid összefoglalót kérek a Gamescom Experience-ről. Eddig nagyon tetszik, minden jó. Nem, de tényleg egyébként én azt hallottam, hogy eddig mindig volt valami idejövet, dugó, mit tudom én, eső, valahol, igen, baleset. Igen. Most semmi, tök jó idő volt, kicsit meleg volt, kicsit elzsibbadt a fenekünk, de úgy megálltunk pont eleget nyújtózkodni, enni, inni, körülnézni, megtapasztalni az osztrák, illetve a német benzinkutaknak a... csodálatos világát. Igen, meg az odajáró vendégek. Egyfajta kabola figuraként funkcionáltál nekünk, Klára, mert igen, tényleg eddig vagy viharba kerültünk, iszonyatos dugók voltak, se vihar, se dugó, nem borult föl előttünk és gyulladt ki kamion, meg nem voltak ezek a szokásos dolgok, amik itt szoktak lenni. Hidat építettek. Várjál, most nem az útra merőlegesen, mint igen. Hanem azzal párhuzamosan, tehát tudtunk haladni az úton. Teljesen jó volt. De azért, drag, hiányoztál nekem. Nem. Nagyon, és... hátsó ülésen nem volt, kivel Resident Evil 2-zzek. Láttuk az élelmiszerboltba a kedvenc farmer salátádat, akkor rád gondoltunk. Én meg annyira sajnálom, hogy úgy kell itt lennem, hogy szegény drag nincs itt, de hát nyilván az lett volna a legjobb, hogyha tényleg mindenki tud jönni mindenhogy, mindenféle felállásban. Legközelebb kamionnal jövünk, és mindenkit hozunk magunkkal, az összes olvasót is. Úgyhogy most jelentkezzetek kommentbe, aki most jelentkezik, azt jövőre kamionra ültetjük a jelenlegi határhelyzetek mellett. De na jó, ebben nem menjünk be. Ebben nem. Ja, hát igen. Ja. Idejövet is láttunk dolgokat. De ez most egy ilyen kicsit kényszerszülte helyzet volt, de én nagy, mármint az, hogy vagy egy kicsit így a véletleneknek is az összjátéka, hogy itt lehetek. De miután ugye nekem nincsen előzetes tapasztalatom, hogy zajlik egy ilyen... Neked minden új. Nekem minden új, és én meg voltam róla győződve, hogy ez mindig ilyen tök simán megy, hogy ide érünk a szállásra, hogy Warhawk ilyen hősiesen elvezet gyakorlatilag a fáradtság legkisebb jeleit is nagyon mesterén. De tényleg szemrebben is nélkül, tehát Warhawk közben úgy beszélünk róla, hogy nincs itt, de egy gép. Így van, ha ilyen Alien film lennénk, ő lenne a robot. Az Android, nehogy megüssed, mert ilyen teljes folyadék spriszka van majd belőle. Bár ha verekedni kell, akkor őt előre küldjük. Valószínű, ott is jól fog szerepelni. Na akkor nagyon-nagyon röviden, tehát lesz a holnapi nap, ami egy viszonylag rövid nap lesz. Erről be fogunk számolni, mert sok játékot látunk majd viszonylag. És akkor utána pedig a szerda, csütörtök, péntek az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok lebeszélt, úgynevezett zárt ajtós prezentáció. Tényleg rohadt sok. És még olyan helyekre is bejutottunk, ahol egyébként nem lehetett volna. Vagy nem szoktunk. Vagy nem szoktunk, mert ott az Electronic Arts, ahol írtó nehéz bejutni, mert nincs egy új ideje magyar képviseletük, és ilyen gigászi, morgók, epikus küzdelem árán megyünk, nézünk majd ilyes dolgokat is, meg ez egy csomó érdekes dolog. Tehát a Microsoft is tök érdekes dolgokat hoz ki, mert az E3-on nem volt Crackdown, nem volt Quantum Break, és nem volt Scalebound, pláne Scalebound abszolút, és lesz fél órás Scalebound, és hát az gondoljuk, hogy gameplay, meg minden, és kutya füle, meg Quantum Break, meg Halo 5, meg megyünk Forza 6-ot nézni, Clara Temész, szintén a Microsoftnál van, mivel ők a kiadója. Randi Larával. Ja. De nagyon érdekel engem is egyébként, főleg a Quantum Break, arra lennék most már kíváncsi, így kicsit jobban annál, amit eddig mutattak belőle, tehát tízerek meg egyebeken kívül jó lenne abból is valami gameplay-szerűt látni lassan. Meg hát még egy csomó mindent fogunk. Csomó, amellett, hogy a nagyjából azokat a címeket, amiket az E3-on is bemutattak, és itt most meg lehet nézni, szerintem idén mindennél több indit szerveztünk be, nagyon sok indihez megyünk, és nagyon sokféle. Ami egyébként azért nem feltétlen baj, mert így tényleg az olvasói visszajelzések, tehát egyre több indi játék jelenik meg egyrészt PSN-en, vagy akár Xbox Live-on vezető. A legtöbb indi játéknál ott van, ugye ők, amennyire ugye nagyokhoz nehéz bejutni, és csak egy-egy mondatot vagy szót kapsz arról, hogy mire számíthatsz, ők gyakran leírást küldenek arról, hogy mire számíthatsz náluk, és a legtöbb helyen vagy a PS4, vagy az Xbox-on, vagy mind a kettő fel van tüntetve, hogy fő platformként is. Igen, fő platformként, hogyha arról akarsz kérdezni, nyugodtan kérdezheted őket a konzolos verziókról. És amíg ez mit tudom, én emlékszem, hogy ez ilyen 2-3 éve indult be, hogy így az indik nagyon feltörtek, de akkoriban ez még egy kicsit úgy volt, hogy hát ezeknek a preziknek egy jó része ez a PC-s ilyen obskurus, Steam-es 5-10 eurós játék kategória. Azért manapság végignézett, hogy milyen indi felhozatal van, illetve hogy kikhez vagyunk bejelentkezve, hát ezek mind-mind ilyen digitális disztribúciós sikervárományosok lehetnek a közeljövőben konzolos platformokon is. Úgyhogy kíváncsian várjuk. És tényleg olyan a választék, hogy megyünk VR indi játékra is. Meglátjuk, hogy mit. Már azt is betámadták a... És ami még a nagy kérdőjel, ami még talán még mindig nem biztos, hogy a Sony az most valamilyen formában van-e, nincs-e, azt mondják, hogy nem lesznek, mert a párizsi, nem tudom én, mi lesz, igen, valami nagy showjuk, de az nem volt egyértelmű, hogy most akkor itt lesz-e egyáltalán bármilyen booth-juk, vagy zárt ajtó mögötti. A hazai információ, amit a hazai képviselettől kaptunk, showflooron lesz Sony, PlayStation. Hát, de ha showflooron van, akkor lehet, hogy máshol is van. Ezt még ennek utána nézünk saját kezüleg. To be continued. Ameddig nem látjuk a saját szemünkkel, hogy nincs, addig mi azt nem hiszik el. És ha pedig van, akkor ott a helyünk, úgyhogy... Igen. Mindennek próbálunk. Nintendohoz megyünk, csak hogy teljes legyen a kép. Megnézzük azt, amit nagyjából az E3-on bemutattak. Ne mutogass! Számolom a kezemen azt a két játékot. Nem. Egész sok van. Most itt nagyon fáradt vagyok, és nincs előttem az e-mail. Mario Maker, Star Fox, Metroid. Ezek igen. Töttörö. Van, de megnézzük azt is. Úgyhogy az sem fog kimaradni. Lesz egy jó pár hands-onunk, amikor játszani fogunk vele. Amiben egészen biztos vagyok, az a Rainbow Six, amiben egészen biztos vagyok, az az XCOM 2. Hát meg egy csomó és minden más, amire ráteszik a mocskos mancsunkat. Így van. Úgyhogy Gamescom van ezen a héten. Olyan szempontból kicsit szerencsétlen időpont. Talán Metal Gear-t is fogunk hands-on-olni, nem? Igen, oda van, megyünk Metal Gear-t. Megyek vele tapsikolni, az most a nagy... Sose gondoltam volna, hogy Metal Gear iránt így fogok lelkesedni, mint ezután az ötös iránt. Igen. Tehát okay. lesz az is. Na, de megyünk aludni szerintem. Menjünk aludni, mert nagyon-nagyon késő van. Ti ezt már... Vagy reggel, vagy este a feltöltéstől függően. Hallgatjátok, és természetesen ez csak a gyenge felütése ennek az elkövetkezendő pár napnak. Indul a Gamescom. Tartsatok velünk! Sziasztok! Jó hét!